agashi. Bega po. Sabgi. Kondiri kanu kundi ki kinagashi. Aho. Ubu chumviriza kumaradia ya. Ubu shaka kukuli kila nezi ki kinagashi. Ubu kukuli kila na kumaradia tatu. Aya. Hari kunsamirizi y'urundi ku murongo wa mbere kuva ku munsi wa kabiri saa 2:30 z'ijoro no kuwa gatatu saa 10:10 z'umuhingamo no kuwa kane saa 12:30 z'igitondo no kuwa gatandatu saa 2 z'ijoro hanyuma kuri radio scolaire nderagakura naho ni ku munsi wa gatatu ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu saa 1:15 no kuwa gatanu nyene saa 7 yo ku murango y'15 hanyuma kuri radio Colombe nayo ikora mu Kamenge ni kumisi yose ya kabiri saa 9:30 z'umuhingamo ni saa 1 y'ijoro 15:15 no kumisi yose saa 8 z'umurango 15:15 ni saa 11:45 z'umugoroba emwe po sabwe urakoze basi n'ukuri ubungiye no kubibwira abandi igire n'amahoro agashi.